wstać to muszę, więc ból zagłuszę. Podgłoś tym numer, uwolni swą duszę. Ruszę swe ciało, żeby w miejscu nie stało. Nasza w tym głowa, żeby dobrze to brzmiało. Zwoleć to muszę, więc ból zagłuszę. Podgłoś tym numer, uwolni swą duszę. Ruszę swe ciało, żeby w miejscu nie stało. Nasza w tym głowa, żeby dobrze to brzmiało. 100% w bocie, nie ma sprawiedliwych ocen. Doceń to co masz, bo masz talent, chłopie, oceń. W jakim kierunku jesteś najlepszy, no w czym? Wiesz, to masz, to rób to, zajmij się tym. Popatrz, jak ten świat jest skonstruowany. Każdy ma plany, na nich cel budowany. Cel zbudowany, to cel spełniony. Nie zawsze ważniejszy od gabony. Jestem spragniony produkcji dobrych, cel zamierzony. Wkrótce się okaże, czy trafiony. Mikrofony, to moja praca, którą kocham. Nagrywam dlatego, bo mam dar od Boga. Ślepy w bezczynności myślisz, że wszystko wiesz. Podnoś głupko z fotela i do pracy się bierz. Chcesz mieć cash, chcesz mieć spokój ducha. Ja rap gram to dobra fucha. Zwoleć to muszę, więc ból zagłuszę. Podgłoś ten numer, uwolni swą duszę. Ruszę swe ciało, żeby w miejscu nie stało. Nasza w tym głowa, żeby dobrze to brzmiało. Zwoleć to muszę, więc ból zagłuszę. Podgłoś ten numer, uwolni swą duszę. Ruszę swe ciało, żeby w miejscu nie stało. Nasza w tym głowa, żeby dobrze to brzmiało. Każdy ma coś, co musi wykorzystać. Jesteś ambitny, poczuj sobie ten freestyle. Odkryj to, zawsze czas na to masz. Bądź prawdziwy, a egzamin życia znasz. Nie patrz się na innych, jak cię wyprzedzają. Pomyśl o sobie, jak się sprawy mają. Zacznij coś robić, im zrobią to za ciebie. Nie posłuchaj się mikrofon, gdy będziesz w potrzebie. I pamiętaj, jak pierwszy raz smakowała mięta. Taka inna, bo spod prawa wyjęta. I porównaj, gdy na koncie będą dobre nagrywy. Powiesz sobie to, jak robię, jestem prawdziwy. Nie myśl, że jesteś sam na tej planecie. Po pierwsze szacunek, po drugie i po trzecie. Nie myśl, że jesteś sam na tej planecie. Po pierwsze szacunek, po drugie i po trzecie. Zwoleć to muszę, więc ból zagłuszę. Podgłoś ten numer, uwolni swą duszę. Ruszę swe ciało, żeby w miejscu nie stało. Nasza w tym głowa, żeby dobrze to brzmiało. Zwoleć to muszę, więc ból zagłuszę. Podgłoś ten numer, uwolni swą duszę. Ruszę swe ciało, żeby w miejscu nie stało. Nasza w tym głowa, żeby dobrze to brzmiało. Zamykam oczy, myśląc co się stanie jutro. Budzę się rano i spoglądam w lustro. Pusto tylko ja i od snu gorące czoło. Od 20 lat co dzień ten sam oszołom. Wchodzę pod prysznic, śpiąc sekundę niechcący. Środkiem budzącym jest strumień gorący. Codzienna rutyna budzi we mnie zło. Z muzyką się odcinam, dlatego robię to. Rodzina, dziewczyna, przyjaciele są wsparciem dla duszy, która ma wielką moc. Bezcenne jest to, co dla mnie robicie. Bez was nie warte byłoby życie. Dzięki wam wszystko się udało. Dzięki wam demo się nagrało. Całość złączyłem w jedną wielką siłę, by móc powiedzieć przed śmiercią, że żyłem. Dziewczynka, światła czy dźwięka, jesteś słodka jak Andrynka. Potraktuj to, jako moc od nas ją. Bo dziś tak stary, bo to dla ciebie drugi dom. Potraktuj to, jako komplement dziewczynka. Światła czy dźwięka, jesteś słodka jak Andrynka. Potraktuj to, jako moc od nas ją. Bo dziś tak stary, bo to dla ciebie drugi dom. Potraktuj to, jak zimny drink w upale. Bo rozpoczyna się, jest wybalet. Razem z Kowalem. To nie głupoty, słuchaj się w dźwięk, rozjebie cię jak trotyl. Po tym ręce w górę, zróbmy wspólny szał. Szalony skład z końskich będzie grał. Ktoś mikrofon mi dał, żebym zrobił swoje. Barwę saksy są twoje, zakładam zbroję. Mikrofon w ręce mam,